cisza, martwa cisza. Cicho sza, cicho, cicho, cicho sza. Widziałeś to? Widziałeś i co? Słyszałeś to? Słyszałeś i co? Światło to było, światło było to. Błysk to był, błysk był to. Stałeś, padłeś, tak jak stałeś. Zleciałeś w otchłań, zleciałeś. Cholernie się tym rozczarowałeś. Ty wcale nie tego chciałeś. Miałeś żonę i dzieci miałeś. Ty wcale nie tego chciałeś. I po co się w to pakowałeś? Nie wiedziałeś, czy nie wiedziałeś? Ja dobrze wiem, o czym myślałeś. Ja dobrze wiem, o czym ty myślałeś. Bogactwo było w twojej głowie. Teraz dzielisz się po połowie ze śmiercią. Twoją nową panią całujesz jej nogi i ręce z obawą. Co będzie dalej? Niebo czy piekło? Wymarzone niebo czy cholerne piekło? Wymarzone niebo czy cholerne piekło? Wymarzone niebo czy cholerne piekło? Szera! Giniesz! Szera! Giniesz! Szera! Giniesz! Szera! Giniesz! Szera! Giniesz! Szera! Giniesz! Szera! Giniesz! Szera! Giniesz! Szera! Giniesz! Szera! Giniesz! Szera! Giniesz! Szera! Giniesz! Szera! Giniesz! Szera! Giniesz! Szera! Giniesz! Szera! Byłeś dobrym ojcem, byłeś dobrym mężem. Teraz walczysz gdzieś z rajskim wężem. To była tylko chwila, mała nieuwaga. Handelek dragami, przypalana trawa. Całkiem niezła i sam z siebie zrobiłeś kozła ofiarnego i całkiem naćpanego. Dużej uwagi, niegodnego. No skubać ktoś cię chce. Nie, Boże, proszę nie. Nie dasz w życiu się. O nie. Chcesz zabrać towar, lecz nie dają. Na muszce ciebie trzymają. O co chodzi? Jezu, o co wam chodzi? Przecież dotychczas wszystko było dobrze. Coś zajebiście ci się powodzi, skurwielu. Nie robiłeś mądrze, mieszając nasz towar z jakimiś gównami. Koniec zabawy, koniec prochami. I patrzysz, źrenica się powiększa. Bo widzisz, już widzisz, ostatni łyk powietrza. Ostry ból w ręce, i w klatce, i w głowie. Koło się zamknęło, na nic pogotowie. Strzela! Ginie! O, strzela! Ginie! Strzela! Ginie! O, strzela! Ginie! Strzela! Ginie! Strzela! Ginie! O, strzela! Ginie! Strzela! Ginie! Strzela! Ginie! O, strzela! Ginie! Strzela! Ginie! Strzela! Ginie! Strzela! Ginie! O, strzela! Ginie! O, strzela! Ginie! Strzela! Duża twa wyszła i patrzy na ciebie, a może na siebie już sama nie wie, a oni podchodzą do twojego ścierwa i kopią, i kopią, i kopią, i plują. Oni plują i z ciebie żartują, choć ty już tego nie czujesz. Twa dusza cierpi, wszystkiego żałujesz. Wszystkiego żałujesz, wszystkiego żałujesz. Boże, dlaczego ja taki być nie chciałem? Boże, przecież ja nie zabijałem, chyba. Zaraz się przekonasz, poznasz swych klientów, o tak. Poznasz, coś się rozjaśnia, coś się ściemnia. Schody do nieba i schody do piekła i droga prosta. Zaraz co się dzieje, schody szaleją. Widać jakieś cienie, wszedłeś na schody. Bez zastanowienia prowadzą w górę do większego cierpienia. To nie było niebo, Boże, nie było. Proszę, żeby to wszystko się skończyło. Ja już nie mogę, Jezu, nie. Wytrzymam w otchłani piekielnej. Mą duszę dość wyżyna w otchłani piekielnej. Mą duszę dość wyżyna w otchłani piekielnej. Mą duszę dość wyżyna. Szera! Ginie! Szera! Ginie! Szera! Ginie! Szera! Ginie! Szera! Ginie! Szera! Ginie! Szera! Ginie! Szera! Ginie! Szera! Ginie! Szera! Ginie! Szera! Ginie! Szera! Ginie! Szera! Ginie! Szera! Ginie! Szera! Ginie! Szera! Badasz szał, ciało twe umiera. Badasz strzał, twe ścierwo ktoś zabiera. Jasność ciemnieje, ciemność się rozjaśnia. Kolejny wybór, kolejna zagadka. To może być kolejna twoja klatka. Zagadka, której nie rozwiążemy, dopóki ciała się nie pozbędziemy. Lecz kto mówi, kto mi udowodni, że będzie lepiej, że nie będzie zbrodni? No kto mówi, kto mi udowodni? Tutaj wiemy, po co żyjemy. Oddychamy, robimy co chcemy. Ale tam, co tam na zrobić, ja chcę żyć. Żyć, żyć, żyć w innym świecie. Wy o mnie nic nie wiecie i walcie się, walcie. Robię co chcę, może robię błąd, może robię źle. Kończę list, skaczę.